zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 17. A zatem czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Zatrzymany przez ABW były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Reżim w Mińsku jest gotowy do rozmów w sprawie sytuacji na granicy z Polską. Park w Łazienkach zamknięty do odwołania, takiej sytuacji nie pamiętają najstarsi pracownicy. Jeszcze dziś poseł Marcin Romanowski może zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Został zatrzymany przez ABW w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Więcej informacji w tej sprawie ma Michał Jędrkowiak, który był na konferencji rzecznika Prokuratury Krajowej. Nie jest wykluczone, że sąd również jeszcze dzisiaj podejmie decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla posła Marcina Romanowskiego. Sąd ma na to 24 godziny od momentu złożenia wniosku przez prokuraturę, a to może nastąpić w najbliższych godzinach. Poseł Suwerennej Polski przekonywał wcześniej, że nie ma potrzeby zatrzymywania go, bo sam na wezwanie zgłosi się do śledczych. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak przekonuje jednak, że taka konieczność była ze względu na próby wpływania na śledztwo. To jest nie tylko obawa, ale mamy pewien materiał dowodowy wskazujący na to, że dochodziło do uzgadniania wspólnych przyszłych zeznań i wyjaśnień, a nawet do próby zacierania dowodów pewnej działalności, którą można określić jako przestępczą. Marcin Romanowski ma usłyszeć 11 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa przeciwko mieniu, przekraczanie uprawnień i wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach. Adwokat posła Marcina Romanowskiego poinformował, że polityk odmówił podpisania protokołu zatrzymania, oświadczając, że jest ono bezprawne. Tyle Michał Jędrkowiak, dziękujemy bardzo. A w USA oddalono zarzuty wobec Donalda Trumpa w sprawie przetrzymywania tajnych dokumentów. Sędzia Eileen Cannon orzekła, że specjalny prokurator Jack Smith, który wniósł zarzuty przeciwko Trumpowi, został powołany niezgodnie z prawem. Trump został oskarżony przez Smitha o umyślne przetrzymywanie dokumentów zawierających informacje o obronie narodowej. Sprawa była szeroko uważana jako najmocniejsza z czterech wytoczonych przeciwko Trumpowi. Białoruś jest gotowa do dialogu z Polską w sprawie sytuacji na granicy, mówi szef białoruskiego MSZ Maksim Ryżankow, ucytowany przez państwową agencję Biełta. Zdaniem białoruskiej opozycji Aleksandr Łukaszenka w obawie przed blokadą handlową z Zachodem może być skłonny do zaprzestania rozwijania kryzysu migracyjnego. Ostatecznie zmusić go do tego może jednak mocny sygnał z Pekinu. O szczegółach Paweł Buszko. Zagrożenie pełnego zablokowania obiegu towarów z Białorusią ze strony Polski to argument, który przestraszył Łukaszenkę, ocenił w rozmowie ze mną przedstawiciel białoruskiej opozycji Paweł Łatuszka. Według naszych informacji odbył kilka zamkniętych narad, gdzie analizował skutki bardzo mocno uderzające w gospodarkę, a to jest uderzenie w jego władzę. Na zamknięciu białoruskiej granicy dla towarów stracą też Chiny, które również wysyłają swoje produkty tranzytem przez Białoruś. I to Pekin mógłby przycisnąć Łukaszenkę. Chińczycy nie podjęli decyzji, czy będą naciskać na Łukaszenkę, lub po prostu będą obserwować. Decyzje co do dalszego rozwoju sytuacji na granicy będą zależały od najbliższego tygodnia, może kilku tygodni. Tymczasem Chiny wzmacniają swoją obecność na Białorusi. Od zeszłego tygodnia do piątku przy polskiej granicy na poligonie w Brześciu trwają białorusko-chińskie ćwiczenia wojskowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. To jest sytuacja bez precedensu. Stołeczne Łazienki Królewskie zamknięte do odwołania. Powodem jest uszkodzenie ponad setki drzew po ostatnich burzach. Stanowią zagrożenie dla zwiedzających. Nigdy w historii parku nie było takiej sytuacji, mówi dyrektorka łazienek Marianna Otmianowska. Trwa usuwanie skutków nawałnicy. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Najstarsi stażem pracownicy nie pamiętają sytuacji, kiedy tyle drzew zostało powalonych podczas jakiejkolwiek sytuacji ekstremalnej. Właśnie z taką obecnie mamy do czynienia. Tak naprawdę skalę i efekt widać najlepiej przy bramie od ulicy Podchorążych. Muzeum i ogród pozostają zamknięte do odwołania z powodów bezpieczeństwa. Na teren łazienek musi wjechać niezbędny sprzęt. Skutki burz są trudne do oszacowania, dodaje dyrektorka. W tym momencie mówimy o kwestiach bezpieczeństwa. I tak naprawdę skala wykrotów, złomów, zwisów jest bardzo, bardzo duża. Możemy mówić o około 100 drzewach, jeśli chodzi o złomy i wykroty. Decyzję o zamknięciu Muzeum Łazienki Królewskie podjęto wspólnie z Ministerstwem Kultury i Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. Pasażerowie opóźnionych pociągów mają prawo do odszkodowania i reklamacji. Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że osoby z zastrzeżeniami dotyczącymi podróży pociągiem powinny złożyć reklamację do przewoźnika. Rzecznik UTK Tomasz Frankowski powiedział, że pasażerowie pociągów dalekobieżnych mają ułatwioną drogę do odszkodowania, ponieważ takie sytuacje regulują przepisy unijne. Jeżeli nasz pociąg jest opóźniony powyżej 60 minut, przysługuje nam 25% ceny biletu. Jeżeli pociąg jest opóźniony powyżej 120 minut, przysługuje nam rekompensata w wysokości połowy ceny biletu. Oczywiście możemy zawsze dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego. Tomasz Frankowski przypomina, że pasażerom przysługują też na przykład napoje i posiłki, jeśli pociąg dalekobieżny ma opóźnienie większe niż godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No a teraz przesiadamy się do przedziału sportowego. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Znamy skład polskiej reprezentacji olimpijskiej. 213 polskich sportowców pojedzie do Paryża, poinformował Polski Komitet Olimpijski. Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje, uwaga, więcej kobiet niż mężczyzn. W składzie znalazło się m.in. 65 lekkoatletów oraz 20 pływaków. Chorążymi zostali młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz 3x3 Przemysław Zamojski. Wielki sukces polskiego tenisisty w Wimbledonie, jeśli chodzi o grę mieszaną. W niedzielę wieczorem Jan Zieliński i Su Weixie triumfowali w mikście w tenisowym wielkosztemowym turnieju na trawiastych kortach w Londynie. Polak i Tajwanka w finale pokonali Meksykanów Julianę Olmos i Santiago Gonzalesa 6-4, 6-2, mówi były trener Zielińskiego Michał Gawłowski. Janek pojawił się u mnie w akademii jako ten drugi, przyszło dwóch chłopców i akurat jakiś tam przyszedł drugi chłopiec, który przyszedł z kolegą na tak zwaną doczepkę. Jak się później okazało, zresztą sam zadzwoniłem do rodziców, powiedziałem, słuchajcie, chciałbym bardzo, żeby wasz syn jednak przychodził nie na doczepkę, tylko pojawił się regularnie na treningach. Ogromnym jego atutem było to, że to był chłopiec, który wierzył, dążył do swoich celów. Było widać, że to jest chłopak, który ma smykałkę, ma potencjał. To drugi wielkosztemowy tytuł Zielińskiego i Chrzie. W styczniu wygrali Australian Open. Zostajemy jeszcze przy tenisie. Iga Świątek wciąż jest liderką światowego rankingu tenisistek. Polka utrzymała przewagę ponad 3000 punktów nad drugą w zestawieniu Amerykanką Coco Gauff. W rankingu mężczyzn na czele wciąż Włoch Jannik Sinner, drugi jest Serb Novak Djokovic, a trzeci zwycięzca Wimbledonu Hiszpan Carlos Alcaraz. Hubert Hurkacz niezmiennie na 7. miejscu. Do końca dnia w miarę pogodnie. Nocą będzie się chmurzyć. Nad ranem pojawi się sporo rozpogodzeń, ale też i mgieł ograniczających widzialność do 300 metrów, więc uważajmy. A tej nocy od 15 stopni na północy kraju, około 19 w centrum i na zachodzie, do 21 na południowym wschodzie. Znów tropikalna noc przed nami. Jutro będzie się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem, a tych opadów najwięcej od Pomorza przez Górny Śląsk po Małopolskę. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach nawet do 100 km na godzinę. No i pochmurno, deszczowo, burzowo, ale też bardzo ciepło, od 22 stopni nad morzem, na zachodzie 24, to jeszcze do wytrzymania, ale w większości regionów 30 i więcej. Największy upał jutro w centrum kraju, nawet do 34 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od dowcipu do poważnego problemu. Tak w skrócie można nazwać przypadek mężczyzny przebranego za, uwaga, gnoma. 9 minut po 17 to żarty jakieś czy co? Więcej o tym za chwilę. Understood. 11 minut po godzinie 17. Beatlesi, a my jedziemy dalej. Zachęcamy Państwa do korespondencji, choćby telefonicznej, i to nie bez znaczenia w pytaniu, co dziś w kalendarzu ciekawego i w jaki sposób świętujemy. 2 2 7 3. Pan redaktor pytał, o jaka rocznica dzisiaj. Mi się wydaje, że 1410. No wiemy, co dzisiaj jakaś rocznica bitwy pod Grunwaldem, ale nie tylko rocznica, którą świętują Polacy, ale też Litwini świętują. Jak ostatnio byłem na Litwie, przekonałem się, że oni wielkie znaczenie przywiązują do tej daty. Bardzo dobra pamięć, tak jest. 15 dzień lipca 1410, dokładnie. No, z chemii też wielu, szczególnie panów, pamięta to równanie, ale nie o ten dzień i nie o to święto chodzi. A zatem pytam dalej, co to dziś i w jaki sposób świętujemy. Niech będzie, że trzymamy się tego telefonicznie. 2 2 7 3. 12 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz o przypadku mężczyzny przebranego za gnoma, twórca internetowych treści w przebraniu. Chodzi po sklepach i kręci filmy. No, jest takiego złego sęk w tym, że po pewnym czasie to już nie bawi, zaczyna przeszkadzać zarówno pracownikom, jak i klientom. I pewne sieci wprowadzają zakaz wchodzenia gnomów. Inne też wyprowadzają gnoma siłą. O tym Jacek Frenzel. Gnom to legendarna lub baśniowa istota o niewielkim wzroście, mieszkająca zazwyczaj pod ziemią. Gnom w literaturze i grach, jako spokrewniony z krasnoludami, żyje długo, ma wielką moc, zdolności techniczne i doskonałą pamięć. W World of Warcraft znajdziemy gnomy po stronie przymierza. To jest taka rasa wynalazców i pasjonatów wszelkich technologii. Michał Mańka, TV Gry. W Baldur's Gate 3 mamy grywalną rasę gnomów, ale na przykład jak pomyślimy o serii The Sims, to tam to są takie bardziej złośliwe cholery. W czwartej części gnomy żądały od nas prezentów i jeśli daliśmy im nieodpowiedni prezent, albo jeśli kopnęło się takiego gnoma, to rozpoczynało się istne pandemonium na parceli. Podobnie było kilka dni temu w warszawskich galeriach handlowych. Nie wiem, co to gnom. Podobno biegał po galerii handlowej. A, ten krasnal? To nie widziałem. A słyszał pan o nim? Słyszałem, niestety. No ja widziałam filmiki. Nam akurat nie przeszkadza, my mamy za mały sklep, ale dużo przeszkadza w większych sklepach. Mam kolegów, którzy pracują w sklepach. Czekali na bardzo ważną wizytację i on właśnie wpadł 10 minut przed, więc zaburzył im cały grafik. A jak zareagowali klienci, jak zareagowali ochroniarze? Menedżerowie wyrzucili ich ze sklepu, ochroniarze pomogli i tyle było gnoma. Wyprowadzenie gnoma podbiło internet. Tu pilny telefon zaraz? Nie ma pan prawa tego. Tak? Chcesz się przekonać? Nie ma pan prawa. Proszę mnie ruszyć. Kryci, kryci, kryci, kryci, bolno. Kryci, kryci, kryci, bolno. Weź mu ten. Jest pan w internecie. Chciałem zapytać klientów, co sądzą o wizycie gnoma, ale dyrekcja Złotych Tarasów i ochroniarze zabronili mi nagrania ludzi na terenie galerii. A dlaczego? Niech pan mnie nie nagrywa, okej. Okay. Zatem udałem się do sklepów i tam zapytałem. Był tutaj u państwa gnom? Nie, był w chemii. Kto to jest gnom? Taki zielony mały stworek. Umila czas pracy. No jest wesoło, przynajmniej coś się dzieje. Niektórzy mówią, że przeszkadza. Ja uważam, że nie przeszkadza, po prostu poprawia humor. Co by pan zrobił, jakby pan takiego gnoma zobaczył? Zdjęcie bym na pewno zrobił, bo by nikt nie chciałby uwierzyć. Był u państwa w sklepie? No był. Chodził nam za kasę. Koleżanki były w pracy. No słyszałem tak, że chodzi jakiś chłopak, który się wygłupia, mówiąc oględnie. Przeszkadza? No nie wiem, jest to zabronione. No. Pan jako ochroniarz wyprosiłby go? Musiałbym go wyprosić, tak. A jak się gnoma pozbyć? Polecałbym sposób związany z osiągnięciem w Half-Life 2. Tam trzeba było taszczyć ze sobą takiego gnoma od pierwszej mapy w grze do prawie samego końca, gdzie wsadzało się go do rakiety, zamykało drzwi, a potem ta rakieta leciała w kosmos. Ochroniarz Maciek nie potrzebował rakiety, a jedynie siłę własnych mięśni, o czym poinformował na swoim profilu na portalu X. Tutaj Maciek, bohater ostatnich filmów z tym zielonym gnomem. W tym momencie wykonywałem właśnie swoje obowiązki. Gość stwarza zagrożenie, gość zakłóca porządek publiczny, więc po prostu zostali wyprowadzeni. Grzecznie, spokojnie. Mnie na przykład on strasznie denerwuje, strasznie mnie drażni. Ja będę reagował i mam nadzieję, że wszyscy, każdy będzie zachował się teraz jak facet i każdy będzie reagował na jego zachowanie. Nie bądźmy obojętni, bądźmy silni. W Harrym Potterze rodzina Wesleyów miała swój sposób na gnomy. Takiego gnoma łapało się za nogi, okręcało wokół siebie, aż dostanie zawrotu głowy, a następnie wyrzucało się go za płot, by nie mógł łatwo znaleźć drogi powrotnej. Wobec drażniących ludzi gnomów można także postąpić inaczej. Wystarczy je wystawić na promienie słoneczne, które zamienią podziemne żywiołki w kamienie. To i od razu na upał, od razu, naprawdę tak bez serca do tychże pięknych stworzeń. Internauci okrzyknęli ochroniarza Macieja bohaterskim wikingiem, który unicestwia szalone gnomy buszujące po sklepach galerii handlowych. No, nie jest tylko jasne, czy ochroniarz wyprowadził gnoma w sposób wystarczający właśnie na ten upał, a przede wszystkim na słońce. Nasz reporter Jacek Frenzel będzie do tematu wracał, bo gnomom nierozumiejącym, że wolność gnoma kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność człowieka, tak samo jak porówkowym skrytożercom mówimy. Nie. Państwo widzieli zielonego gnoma? 2 2 7 3. Nie? No dobra, to niech będzie łatwiej. Wikinga. O, proszę dać znać. Telefonicznie, co podkreślam. 2 2 7 3. Fools, they think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on, the lonely search for truth. The world's so frightening. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Richard Ashcroft w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. W dniu upalnym, kolejnym w cieniu czy nad wodą szukamy choćby odrobiny ochłody. Szczególnie w tak gorące dni w trudnej sytuacji są osoby z problemami kardiologicznymi. O tym rozmawiałem z naszym gościem przed godziną 17. Można wrócić do tej rozmowy także w mediach społecznościowych Trójki. A my zastanawiamy się, czy dostęp do wody na przykład na imprezie plenerowej powinien być bezpłatny i obligatoryjny. No jakby choćby nie przymierzając dostęp do sanitariatów czy toalet. Ja dzwonię w sprawie tej wody. Rzeczywiście, to przecież nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Ktoś organizuje taką imprezę. Wiadomo, że woda przecież musi być tak samo zorganizowana, jak i całe zajście. Przecież nawet mamy taki przepis, że jak jest temperatura powyżej tam na 28-30 stopni, to w zakładach pracy zakład jest zobowiązany, wręcz zmuszony do dostarczania każdemu pracownikowi wody. Stoi teraz tam jakieś kilka godzin w takim słońcu 30 stopni. Wiadomo, koncert to 1,5 godziny, ale trzeba tam najpierw przyjść, ustawić się, żeby sobie dobre miejsce zająć. A to by dopiero początek takiego festiwalu czy koncertu. Bardzo dziękuję za sygnał. Czekamy na kolejne 2 2 7 3. No, niech będzie, że złamiemy zasadę telefonicznie. Dlaczego tak ciągle podkreślam telefonicznie? Bo dziś Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu. No, brzmi to dziwnie, jednak internauci na całym świecie już od kilkunastu lat nawołują do wyłączenia komórki na przynajmniej te 24 godziny właśnie 15 lipca. Po co? Po to, by uniknąć uzależnień związanych z FOMO, charakterystyczne zachowanie dla ery cyfrowej, fear of missing out, strach przed przegapieniem. Ten zespół FOMO objawia się poddenerwowaniem, które odczuwamy, kiedy jesteśmy odłączeni od sieci, od mediów społecznościowych. Uspokaja nas sprawdzenie powiadomień. A zatem pytamy dziś, czy łatwo oderwać się od telefonu? Sygnały telefonów komórkowych towarzyszą nam już przez całe dnie i czasami też w nocy. Czy można sobie wyobrazić choćby jeden dzień bez telefonu? Umiem nawet 4. Wyjeżdża się w góry i nie ma się zasięgu. To jest fantastyczne. Bez wykonywania zbędnych połączeń, bez scrollowania, da się. Bo jestem w stanie i bardzo wtedy odpoczywam. A jednak większość dorosłych osób bez telefonów nie wyobraża sobie swojego życia prywatnego i zawodowego. Czy da pan radę wytrzymać jeden dzień bez telefonu? Myślę, że nie. Przewodnik turystyczny i radny Jarosław Mikołajczyk. Sam zdaję sobie z tego sprawę, że fantastycznie byłoby go w ogóle odłożyć nawet nie na jeden dzień, tylko na kilka dni. I to jest kwestia tej złudnej nazwy urządzenia, bo on tak naprawdę już teraz nie jest telefonem tylko. Tam mam kalendarium, niektóre programy, które wykorzystuję w pracy. No i no niestety co tydzień mam podsumowanie użycia telefonu. W zeszłym tygodniu było to 28 godzin. Używałem non-stop patrząc telefon przez tydzień. Mówi dziennikarz lokalnego tygodnika Aleksander Krawowski. Wolałbym, żeby to było mniej, no bo to jednak jest takie zaangażowanie. Staram się już nie zaglądać na media społecznościowe, bo po prostu na to nie mam czasu. A jednak nadmierny kontakt z telefonem jest groźny, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Mówi terapeuta do spraw uzależnień Tomasz Hełek. Bo patrząc ze strony rodzica, to oczywiście jest bardzo wygodne. Bo damy dziecku, sam mam trójkę, dam dziecku do zabawy smartfona, mam pół godziny spokoju. Natomiast czego doświadczają nauczyciele dzieci, nie potrafią utrzymać uwagi, są duże problemy z koncentracją, z pamięcią krótkotrwałą, bo rozwijają się inne obszary mózgu niż obszary mózgu do tej pory stymulowane w sposób jakby tradycyjny, które przebiegały w sposób odpowiedni i dostosowany do rozwoju dziecka. Próbowała pani kiedyś w ogóle? Tak, chociaż było to z przypadku, kiedy po prostu telefonu zapomniałam zabrać z domu. Bolało? Nie, zupełnie nie. Co to znaczy dzień bez telefonu, czyli co, nie robimy zdjęć, nie filmujemy, czy właśnie nie korzystamy z internetu? Nie dzwonimy, nie odbieramy. Nie dzwonimy, nie odbieramy. Też telefonu. Rozumiem ideę tego dnia. Jestem przeświadczony, że za duża to smycz, ale sam jednak troszkę jestem na tej smyczy uwiązany i chyba nie dam sobie rady. Dorośli muszą też pamiętać, że ich uzależnienie się od telefonów nie jest przypadkowe, dodaje psycholog Joanna Dąbrowska. Pracuje sztab ludzi, żebyśmy byli uzależnieni od telefonu i od informacji, które do nas przychodzą i od powiadomień. Media społecznościowe, że jesteśmy trochę produktem działania wielkich firm, których celem jest to, żebyśmy korzystali z tych informacji, które do nas przychodzą non-stop. Specjaliści zatem radzą, aby zostawić telefon w domu i wyjść na krótki spacer. Postaraj się zapamiętać z tego okresu jak najwięcej szczegółów. Spróbuj wypatrzeć w koronach drzew ptaków. Te drobne detale pomogą ci rozwijać poszczególne zmysły i poczuć głębiej piękno otaczającego świata. Oderwać wzrok od telefonu i poszukać troszeczkę świata, ale w tego realnego. Zwłaszcza, że mamy lato, jest piękna pogoda, korzystajmy z tego. A specjaliści radzą, by dzień bez telefonu komórkowego, choćby taki jak dziś od święta, przeznaczyć na znalezienie choćby nowej pasji. Być może po wielu latach uda się wrócić do ulubionych treningów, wybrać się na basen czy posmakować zupełnie nietypowego rodzaju sportu. No, oprócz lepszej kondycji, przepływu energii, endorfin, szansy na zrzucanie zbędnych kilogramów, także możemy zyskać okazję do poznania innych amatorów sportu, związanych wspaniałych przyjaźni, także być może tych, którzy również zapomnieli albo specjalnie odłożyli telefon na jeden dzień, do czego zachęcał nasz reporter Rafał Muniak. Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat, czy w obecnym świecie współczesnym jesteśmy w stanie świadomie zdecydować, bo jak zapomnimy, jadąc do pracy w pośpiechu, to jeszcze inna kwestia, ale świadomie odłożyć telefon i zrezygnować z niego na cały dzień. Proszę dać znać. Płonę jak płonie las, płonę jak las. Telefonicznie proszę dać znać na przekór. 2 2 7 3. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię. Czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam Płonne jak płonie las, płonne jak płonie las. Prawie zielonego. No, jakiego by innego? Gnoma. Państwa sygnały obecności. Czy udało się zobaczyć, czy nie? Dwie dwójki i siedem trójek. Prawie zielonego gnoma. Sam osobiście wikinga wynoszącego go nie widziałem, ale uważam, że to jest facet dość problematyczny. Tyle, ile on po prostu badziewia zgapował tam ludziom pracującym, to w głowie się nie mieści. Poszukujemy gnoma, może raczej wikinga naśladującego i łapiącego, by wystawić go na promienie słoneczne. Proszę dać znać w tej sprawie również dwie dwójki, siedem trójek. O słońcu, o upałach za chwilę, a wcześniej podpowiedzi dla zmotoryzowanych. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Flexo 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dobra wiadomość dla osób z bólami kostno-stawowymi i reumatycznymi. Opokan Max o podwójnej dawce jest już dostępny bez recepty. Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zawalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Czas na informacje z dróg w Radio Nawigatorze Trójki. Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Dzień dobry. Najpoważniejsza sytuacja i najdłuższe korki na S6 na wysokości Gdańska w pobliżu węzła Gdańsk-Kowale. Tam na 340 km zdarzyły się 4 samochody osobowe i z tego powodu zablokowane są 2 pasy w kierunku Gdyni. Możliwa jest przejazd, jest możliwy tylko pasem zjazdowym. W tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. Korkuje się też A1 w kierunku Gdańska pomiędzy Toruniem a Gdańskiem, pomiędzy węzłami Warlubie i Kopytkowo. Na 63 kilometrze zdarzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska, ale w ogóle także przy węźle Stanisławie i Pelplin tworzą się spowolnienia i korki ze względu na to, że te węzły są przebudowywane. I także zakorkowana jest alternatywna do A1 trasa, czyli droga krajowa numer 91 w okolicach Pruszcza Gdańskiego. I jeszcze S1 odcinek Jasienica Bielsko-Biała w pobliżu Bielska. Na 33 kilometrze zdarzyły się 3 samochody osobowe i z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku z Wardonia. Sprawdźmy, co już w pogodzie. Jutro będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów od Pomorza przez Górny Śląsk po Małopolskę. Po upalnej, tropikalnej nocy, gdzie termometry wskażą od 15 nawet do 21 stopni na południowym wschodzie, jutro od 22 na wybrzeżu, na zachodzie 24, w większości regionów 30, a najcieplej, prawdziwy upał, w centrum kraju nawet do 34 stopni Celsjusza. Obiecywałem, że dziś dzień bez telefonu komórkowego, ale jest usprawiedliwienie, bo mamy zaproszenia na trójkowy koncert. Przypomnę, w ostatni piątek miała miejsce premiera płyty Spacer po Warszawie. To płyta z kompozycjami, za które odpowiedzialny jest Robert Cichy, kompozytor, gitarzysta, producent, laureat Fryderyków. Zaprosił do współpracy wspaniałych gości. Jest Ania Dąbrowska, Basia Wrońska, Natalia Nykiel, Robert Gawliński, Baranowski, Kefox i Piotr Zioła. Sięgaliśmy po wydawnictwo kilkukrotnie, po Nowolipki czy po Grzybowską. Teraz będzie okazja posłuchać, pośpiewać na żywo, bo mamy dla Państwa wejściówki na koncert promujący płytę Spacer po Warszawie. To pojutrze, w środę 17 lipca po godzinie 21 tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dwie dwójki, siedem trójek. Dwójki i siedem trójek w sprawie dzisiejszego święta i obchodów i tego, jak świętować dzień bez telefonu komórkowego. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, nie tylko w sprawie zaproszeń na koncert. Przypomnę, w najbliższą środę po godzinie 21. No już takiego upału nie będzie. Pojutrze, w środę, tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Spacer po Warszawie. Fantastyczni goście i sam Robert Cichy. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie spaceru po Warszawie koncertowego. Polecamy się Państwu. A dziś mówimy, bo kolejny upalny dzień, słonecznie rozmawialiśmy o tym, czy dostęp do wody, na przykład na imprezie plenerowej, powinien być bezpłatny i obligatoryjny. W tej sprawie Państwa głosy, dwie dwójki, siedem trójek, także mniej poważnie na temat poszukiwań gnoma. Ponoć widziany tu i tam. Na gospodarstwie pracujemy tutaj. Widziałem ostatnio wszędzie nawet, podobno i w galeriach ostatnio były. No wszędzie. No. Ciężko to wygonić i to przeszkadza. Postawiliśmy stracha na wróble, ale coś nie działa. To jest jakiś trend czy coś się znalazł. Ludzie się bawią na swój sposób. Boże, właśnie taki strach na gnoma, tylko jak on mógłby wyglądać i czym miałby go przestraszyć? Być może, jak słyszeliśmy wcześniej, kilkanaście minut temu, tymi promieniami słonecznymi. W tej i w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. Poważnie będzie już za chwilę w Pulsie Trójki. Ważne wydarzenia międzynarodowe. Zachęcam do pozostania z nami. Za 23 minuty 18. Tomek Makowiecki i oczywiście Lato w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No a teraz za 20 minut 18. Puls Trójki. Paweł Turski i nasi goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Przenosimy się błyskawicznie do Butler, do Pensylwanii. Będziemy rozmawiać o echach zamachu na Donalda Trumpa. Wraz z nami doktor habilitowana Małgorzata Zachara-Szymańska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Również dzień dobry. Dzień dobry. No i zacznijmy od tego, że po pierwsze nadal zbyt dużo nie wiemy o motywach, którymi kierował się Thomas Matthew Crooks, który zginął podczas zamachu, ale może wyjdźmy od czegoś innego niż to, jaki motyw kierował prawie że zabójcą Donalda Trumpa, bo mu nie wyszło, zamachowcem. Bowiem Donald Trump po tej próbie powiedział na początku trzy słowa, pozwólcie mi założyć buty, to cztery słowa, ale powiedział to trzykrotnie, a później, jak już był bezpieczny, uniósł rękę, złożył ją w pięść i zaczął krzyczeć walczcie, fight, fight, fight, trzy razy. I tak się zastanawiam, czy Donald Trump jest mistrzem propagandy politycznej, jakbyśmy to określili kiedyś, jeszcze w latach 20. i 30. ubiegłego wieku, czy po prostu gdzieś był wstrząśnięty i przez przypadek udało mu się wykreować sytuację i zdjęcie, przynajmniej to, które stworzył fotograf Associated Press, wręcz ikoniczne, które może zmienić bieg historii. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska. No, właściwie to nie jest istotne, czy to jest samorodny talent, czy to jest taka strategia z góry obliczona na cel, dlatego że jemu się to udało. I wydaje się, że w takich okolicznościach, które są okolicznościami dramatycznymi i które są okolicznościami no, głęboko godzącymi w poczucie bezpieczeństwa, bo właściwie drasnęła go kula, która mogła go zabić. To, że uruchomił mu się natychmiast niezawodny instynkt polityczny i natychmiast swoim zachowaniem Donald Trump buduje, tworzy najsłynniejszy kadr pewnie tej kampanii wyborczej, to jest coś niezwykłego. To świadczy o tym, że jest w nim żywotność, jest w nim taka głęboko zakorzeniona tożsamość kogoś, kto no właśnie jest urodzonym showmanem, a w tej chwili występuje na scenie politycznej, więc jest urodzonym przywódcą, który działa na wyobraźnię tłumu, bo niekoniecznie takim przywódcą, przynajmniej w moim przekonaniu, który sprawdza się w rządzeniu. A może to taki wieloletni zdobywany talent aktorski? No przecież Donald Trump nie w jednym filmie grał, w Kevinie też występował, pizzę też reklamował swego czasu. Może taki zmysł marketingowy i aktorski Donalda Trumpa tam zadziałał i wpłynie na bieg historii, bo teraz coraz trudniej ze świecą się szuka eksperta, który powie, że po tej sytuacji Donald Trump nie wygra wyborów, szczególnie gdy jego rywalem wciąż jest Joe Biden, który jest w dołku, który znajduje się w kolejnym dołku, kolejnego dołka. Artur Wróblewski. To jest ważny aspekt całego tego przedstawienia ubiegania się o prezydenturę amerykańską. To znaczy to, że obok tej walki wcześniejszej o bycie kandydatem przez Trumpa Partii Republikańskiej, bo przecież była to ostra walka, chociaż zdobył już w marcu 1125 delegatów, a później 2243, czyli sobie już zagwarantował, prawda, ten wybór, który jest taką formalnością teraz we wtorek, w środę, w czasie konwencji republikańskiej w Milwaukee. Oprócz tego mamy równolegle walkę w obrębie walki, to znaczy trochę jak u Szekspira w Hamlecie, teatr w obrębie teatru, dlatego że mamy w Partii Demokratycznej próbę jak gdyby tutaj usunięcia kandydata, który jest oficjalnie kandydatem tej partii, czyli pewnego rodzaju kampania przeciwko Joe Bidenowi się toczy, w co włączyła się też Nancy Pelosi, dawna słynna spikerka Izby Reprezentantów za czasów, kiedy demokraci rządzili, którą nazywał Biden swoją katolicką siostrą, bo on jest drugim politykiem w historii katolikiem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ona też jest taką zagorzałą katoliczką i rozmawiała z Hakimem Jeffriesem i innymi znaczącymi postaciami w Partii Demokratycznej, żeby jednak przekonać Joe Bidena do usunięcia się z pola walki ze względu na wiadome słabości. No i oprócz właśnie w tej chwili teraz tej kampanii wśród demokratów przeciwko własnemu trochę prezydentowi, mamy nagle fenomen Trumpa w kolejnym odkryciu, który no, sytuacja trochę wystylizowała go na takie zdjęcie w stylu Iwo Jimy i tej słynnej flagi, którą żołnierze amerykańscy, sześciu z nich zatkało na tej piaszczystej wyspie i Joe Rosenthal uwiecznił to na słynnej fotografii, co zdobył nagrodę Pulitzera. Natomiast pytanie, czy to wystarczy, żeby Trump wygrał? No w pewnym sensie zaczyna się tworzyć pewną mitologię już, czy wręcz religię, kult Trumpa i zaczyna się go przedstawiać, na co media niemieckie na przykład dzisiaj w prasie zwróciły, że to jest przedstawiany coraz bardziej wśród swoich zwolenników, wyznawców, bo niestety nie tylko w Ameryce mamy w polityce już nie tak naprawdę zwykłych zwolenników politycznych, sympatyków, ale wyznawców, jest przedstawiany jako Mesjasz. Przypomnę słynny film Leni Riefenstahl, gdzie też taki był Mesjasz, który nadlatywał, prawda, w takim filmie Triumf Woli. Nie chcę robić porównań żadnych, ale mamy do czynienia niestety z taką sekularyzowaną coraz bardziej teologią polityczną i taką propagandą pierwszej klasy, o której pisał ponad 100 lat temu Carl Schmitt w teologii politycznej, czyli mamy, prawda, w tej polityce więcej wyznawców, a mniej racjonalnych wyborców, które oceniają po prostu program polityczny, przede wszystkim ekonomiczny kandydatów na prezydenta, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. No, nikt na słowa nie patrzy, nikt ich nie słucha. No, zresztą jak cofniemy się trochę w czasie do niefortunnej dla Joe Bidena debaty, to nikt nie przypominał słów Joe Bidena ani słów Donalda Trumpa, tylko skupiliśmy się na gestach Joe Bidena. Jeżeli chodzi o tą mitologię, to kontynuujmy, bo Donald Trump po tym, jak uszedł z życiem, według niektórych Bóg go uratował, co z tego, że w takim razie Bóg też kazał do niego strzelać najprawdopodobniej, to Donald Trump, sędzia z Florydy, Donald Trump triumfuje, bo sędzia z Florydy Ellen Cannon oddaliła sprawę karną przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi dotyczącą przetrzymywania ściśle tajnych dokumentów. To jest taki kolejny sukces, to tak, przewrotnie, bo wiemy, że to jest jeden z tych czterech najważniejszych procesów, to teraz już Donald Trump będzie miał z górki, czy coś może mu przeszkodzić, bo rywal, który zwie się Joe Biden, no, będzie miał bardzo trudno, żeby przeszkodzić młodszemu, dynamiczniejszemu o kilka lat Donaldowi Trumpowi. Tak mi się wydaje, doktor Małgorzata Zachara-Szymańska. Młodszemu zaledwie o kilka lat, ale znacząco bardziej energicznemu i takiemu kontrkandydatowi, który potrafi zelektryzować tłumy. I to jest ta główna zaleta Trumpa. Nie przenikliwość polityczna, nie talent do formułowania wizji politycznych. Nawet nie jego wizja Ameryki, tylko to, kim on jest. To jest polityka spersonalizowana. I on właśnie, może to cynicznie zabrzmi, bo mówimy o próbie zamachu, która jednak mogła zagroziła jego życiu, ale właśnie jego pula punktów, które zbliżają go do wygranej, znacząco się zwiększyła. Z jednej strony ze względu właśnie na emocjonalną recepcję tłumów tego zamachu, na to, że te dramatyczne kadry i jego odporność psychiczna, którą zademonstrował niewątpliwie przy tej okazji, to będzie argument podnoszony w kontrze do wyobrażonej czy faktycznej, wyobrażonej według niektórych, faktycznej według również wielu słabości Joe Bidena, a druga sprawa to właśnie tenże proces. On został oddalony nie ze względu na to, że sąd uznał, że Donald Trump jest niewinny, tylko uznano, i to niewątpliwy sukces tego teamu prawnego Donalda Trumpa, uznano, że specjalny prokurator Jack Smith został powołany do rozpatrywania tej sprawy no, w sposób nieprawidłowy, więc tutaj zadecydowały raczej względy formalne. Czy Joe Biden ma w ogóle szansę dogonić w tej sytuacji Donalda Trumpa? Wiemy, jak się kończyły, no kończyła się jedna próba zamachu w historii polityki amerykańskiej. Jak wyglądała później mapa Stanów Zjednoczonych? Była prawie, że cała czerwona. Czy Joe Biden i demokraci mają szansę jeszcze obrócić, no, powiedzmy, no może nie zamach, ale tę trudną sytuację na swoją korzyść? Artur Wróblewski. Oczywiście problemem demokratów jest kandydat na prezydenta, który uparł się, żeby ubiegać się o reelekcję, a ma on już 82 lata. Więc w tym wieku, choć oczywiście jestem przeciwny ageizmowi, jakiemuś tutaj dyskryminowaniu z powodu wieku, jednak 4 lata różnicy, bo Trump ma 78, no to jest dość dużo. To jest jak między dwulatkiem a sześciolatkiem różnica. Widać to, przynajmniej w wypadku tych dwóch dżentelmenów. Proszę zauważyć, że Milwaukee to też jest miejsce w Wisconsin, bardzo symboliczne, ponieważ tam Donald Trump w 2016 roku, czego nikt się nie spodziewał, w tym swingującym stanie, jednym z pięciu takich najważniejszych w Ameryce, tak jak Pensylwania, na przykład Michigan, on wygrał, ale zaledwie 35 tysiącami bodajże głosów, czy nawet mniejsza była różnica, 1 400 000 tysięcy do 1 380 000 dla Hillary Clinton. W 2020 przegrał 1 650 000 około dla Bidena, 1 400 000 chyba dla Trumpa. Także to jest też ważne miejsce, żeby walczyć o tych wahających się czy nieprzekonanych kandydatów, czyli w tych stanach, w których jeszcze wszystko nie... Oj, chyba straciliśmy połączenie z Arturem Wróblewskim. To w takim razie może pani profesor Małgorzata Zachara-Szymańska ma jakiś pomysł, co by pomogło demokratom w walce z republikanami? Rzeczywiście zmiana kandydata? Zmiana kandydata. Wydaje się, że to jest ryzyko, które warto ponieść, dlatego że w tych kolejnych publicznych odsłonach Joe Bidena po tym katastrofalnym wystąpieniu w pierwszej prezydenckiej debacie, notowania prezydenta są, nie należy mówić, że one lecą w dół na łeb, na szyję, ale są bardzo niepewne. Znaczy, te zagregowane sondaże mówią w tej chwili o tym, że Donald Trump wygrywa 3 punktami w skali kraju, co nie ma aż takiego istotnego znaczenia, bo amerykański system wyborczy nie zlicza sumy punktów, czyli ważne jest to, jak głosują Stany, ale we wszystkich tych stanach wahających się, również w tej chwili, na kilka miesięcy przed wyborami, to jeszcze może być rezultat zaburzony, ale wygrywa Donald Trump. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że żeby ten kandydat demokratów uzyskał głosy elektorskie na tyle ich dużo, żeby jego zwycięstwo było pewne, to on musi wygrać przynajmniej 5% z Donaldem Trumpem. Czyli, bo niektórzy, ja słyszę takie komentarze, że 3 punkty procentowe właściwie to jest drobiazg, to jeszcze można odwrócić, to impet kampanii po prostu przyniesie zmianę w tym obszarze. Ale de facto w tej chwili ta różnica, z którą mamy do czynienia, to jest 8 punktów, jeżeli on musi wygrać jeszcze dodatkowo 5%, a to jest już istotna różnica. I wydaje się, że szacując te okoliczności, można ponieść to ryzyko, bo oczywiście zastąpienie kandydata w obozie demokratów to również jest polityczne ryzyko, dlatego że wybory w Stanach Zjednoczonych to jest gigantyczna maszyna gospodarczo bardzo uzależniona też od pieniędzy, tak? I tutaj tak, Joe Biden jest w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Coraz częściej słyszymy takie słowo, jak wycofamy panu po prostu budżet. Zobaczymy, jak to się ostatecznie skończy. Pamiętajmy, że $15 tyle przekazał Thomas Matthew Crooks przynajmniej. No, czy te pieniądze pomogą na tę kampanię? No to ciekawe, bo te pieniądze trafiły do wtedy obozu Joe Bidena po tym, jak został zaprzysiężony. Oczywiście to tak pół żartem, pół serio. Doktor habilitowana Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego była wraz z nami w Pulsie Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Oraz Artur Wrólewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Również dziękuję, mimo trudności. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Paweł Turski. To Trójka za 5 minut 18. Call a party now. Packed up our cars, we'll choose the next town.